fijn weekend. Hoi. Thank you for tuning in. For more info and news, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Kom op iedereen, naar buiten, want daar gebeurt het. Op actievandedag.nl vind je de scherpste korting op pretparken, dierentuinen en weerdagjes uit. Of de beste deals voor alles in de tuin, parasols, hangmatten en bloemen en planten. Ga naar Actie van de Dag voor sowieso een goede dag. Radio is 538. Verdachte opgepakt voor moord op Tilburgse rapper. 538 Nieuws, ANB. In Rotterdam is iemand opgepakt voor de moord op een Tilburgse rapper, meldt een Curaçaose nieuwssite. Het gaat om rapper Bucci, die eind vorig jaar op Curaçao vanuit een rijdende auto werd doodgeschoten. Hij was op Curaçao voor een serie optredens. De politie houdt rekening mee dat nog meer verdachten worden gearresteerd. Voor de bedreiging van een middelbare school in Zaandam zijn nog eens 2 jongens opgepakt. Eerder werd ook al iemand aangehouden. Alle 3 de verdachten zijn minderjarig. Afgelopen week kreeg de VMBO-school een mail waarin gedreigd werd om de leerlingen en leraren iets aan te doen. De school was na de bedreiging een hele dag dicht. Een griezelige vondst op het terrein van een natuurbeschermingsorganisatie in Noordwest-Duitsland. Wandelaars ontdekten daar een afgesneden wolvenkop. De politie onderzoekt wie de kop daar heeft achtergelaten. Net als bij ons komen ook in Duitsland wolven steeds vaker voor. Natuurbeschermers zijn er blij mee, maar schapenboeren niet. En in de Eredivisie heeft PSV goede zaken gedaan. Zelf wonnen ze met 4-0 van Excelsior, terwijl concurrent AZ met 1-0 verloor van Sparta. PSV staat voor minimaal 1 dag op de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de Champions League. Andere uitslagen van afgelopen avond: Vitesse Go Eagles 2-0 en Heerenveen Volendam 2-1. 538 weer door weer.nl. Een paar opklaringen en lokaal wat mist. Koelt af naar een graad of 5. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 13 tot 16 graden. En kijk voor de details op weer.nl. 538. Afrojack. Jouw hit. Jouw 538. Radio 538. What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. Welcome to Jack Radio with Afrojack. Get it. Don't Please help me find Paul. Jacked Radio with Afrojack. Afrojack. Every time you touch me, I feel the angst. Radio. Ik ben Afrojack en je luistert nog steeds naar Jack Radio. Let's go. Recordings. Thank you. Energy. Energy. You cannot fuck with this energy. Music. Am I in this for myself or for everybody else? Guess these days it's harder to change for me anyway. I've been lost for way too long, grown so tired of acting strong. Not one day I've been on my own, but still I'm alone. Meiden met Geraldine Kemper zijn we bloedeerlijk over de cyclus. Ze vertelt over eitjes invriezen en een leven zonder hormonen, maar met trio's. Verder lees je alles over de menstruatiecyclus. En natuurlijk weer de columns van Sahil, Quinty en Splinter. Je leest het nu in de nieuwste Linda Meiden. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Koop Linda Meiden in de winkel. Of bestel hem online en krijg hem gratis thuisbezorgd. Radio is 538. Verdachte opgepakt voor moord op rapper. 538 Nieuws, ANB. Voor de moord op een Tilburgse rapper is er volgens een Curaçaose nieuwssite iemand opgepakt in Rotterdam. Veel meer details zijn niet bekend. Rapper Pucci werd eind vorig jaar op Curaçao doodgeschoten en was daarvoor een serie optredens. De politie houdt er rekening mee dat nog meer verdachten worden gearresteerd. Er zijn nog eens twee jongens opgepakt voor het versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. Eerder was ook al iemand aangehouden, maar die is weer vrij. In de mail werd gedreigd om leraren en leerlingen wat aan te doen. De school nam geen enkel risico en ging een dag lang dicht. De twee jongens die nu zijn opgepakt zitten nog altijd vast. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. In het zuiden van Zwitserland is een groep skiers bedolven onder een lawine. Hulpverleners hebben ze alle 16 kunnen redden. 9 van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Zwitserse politie zegt dat de skiers veel geluk hebben gehad en dat het erger had kunnen aflopen. Uit welk land ze kwamen is niet bekend. En tennisser Gijs Brouwer heeft in de Amerikaanse stad Houston voor een stunt gezorgd. Hij staat voor het eerst in zijn loopbaan in de halve finales van een ATP-toernooi. In de kwartfinale was Brouwer in 2 sets te sterk voor de Amerikaan J.J. Wolf. Vandaag speelt hij voor een plek in de finale. 538 weer door weer.nl. Een paar opklaringen en lokaal wat mist koelt af naar een graad of 5. Overdag een afwisseling van wolken en zon voor 13 tot 16 graden. En wil je meer weten? Kijk dan op weer.nl. Dernier mot, wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik kan doen. Nooit genoeg. Oh,